आयुर्वेद के ग्रंथों में स्त्री फूल करण दवा नाम से एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानते हैं और वे अपने दैनिक जीवन में इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। यह एक सरल सा फार्मूलेशन है जो कि पारंपरिक चिकित्सकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में लिखा है, सौंठ, मिर्च, पीपल, ब्रह्मडंडी इनका चूर्ण बना के 3 माह से खाएं, ऊपर से तिल का काढ़ा पिए तो पुष्प होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी है जिनकी सहायता से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5,000 किस्म के ऐसे मेडिसिनल राइस फार्मूलेशन बताए जो कि इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। इन फार्मूलेशन में मेडिसिनल राइस को प्राथमिक घटक के रूप में डाला जाता है। उन्होंने 7,000 ऐसे फार्मूलेशन बताए जिनमें कि मेडिसिनल राइस को द्वितीयक घटक के रूप में डाला जाता है और इन सभी फार्मूलेशंस का प्रयोग भी इसी तरह होता है इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सक 52 दिनों का एक शेड्यूल बनाते हैं जिसमें वे मेडिसिनल राइस पर आधारित अलग अलग व्यंजनों का प्रयोग करते हैं और उसके साथ इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है जिससे इस फार्मूले का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसी तरह उत्तर भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 15,000 से भी अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी दी जिसमें मेडिसिनल राइस को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक आदि घटकों के रूप में डाला जाता है और जिनके प्रयोग से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह हजारों मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन के बारे में एकत्र की गई जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है जो कि मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं यानी शोध संदर्भ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।